しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 ご飯もベジータもピッコロもミスターサタンもビーデルも、そしてあの世の悟空までもが参加するという天下一武道会まであと1ヶ月。 ねえ、僕も兄ちゃんみたいになっていい？スーパーサイヤ人ってやつ。 驚くべきは5点の素質。ご飯もうかうかできないほどだ。そしてビーデルも押しかけてきて、 空を飛ぶのを教えてくれる約束でしょ。 ああ、もちろん教えるよ。 ご飯の武空術の特訓が始まった。あ、飛べた。ビーデルの武空術入門。 Jak dorównać ptakom?Doskonale. Nauczę was tej wiekowej sztuki. Musicie naśladować ptaki. To proste. Trzeba po prostu umieć kontrolować własną energię. To tak, jakbyście spadali bez spadochronu. Jeżeli lecicie bardzo szybko, by zwolnić, musicie użyć maksimum energii. Mów trochę jaśniej, nic z tego nie rozumiem. Co rozumiesz przez maksimum? W zasadzie...Dziewczynie, trudno to sobie wyobrazić. Już wiem. W swoim ciele gromadzisz olbrzymią energię, którą musisz nagle z siebie wyrzucić. Pierwszy raz słyszę coś takiego. Możesz to powtórzyć? Muszę się zastanowić, jak ci to wytłumaczyć. Mam ci to pokazać?To właśnie chciałem powiedzieć. Ojejku. W naszej rodzinie nazywamy to energią. Być może znasz to zjawisko, ale pod inną nazwą. Coś przede mną ukrywacie. Nie, przysięgam, że cię nie oszukujemy. Mogę zrobić to samo. Pierwszy raz widzę, żeby takie dziecko zmiotło w pył skałę.To coś zupełnie innego. Muszę zacząć od początku. O ile dobrze zrozumiałam, ktoś, kto nie posiada tej energii, nie może latać. Nie martw się, każdy posiada pewien zasób energii. Trzeba być kimś wyjątkowym, by nad nią zapanować. Ty taka jesteś. Tak myślisz? To proste. Sangoten, zostaw nas na kilka minut. Muszę najpierw wyjaśnić Videl, jak wykorzystywać energię. Potem zajmę się tobą. Strata czasu. Ona nawet nie wie, że taka energia istnieje. Szybko nadrobię zaległości. Bądź tak miły, braciszku, i pobaw się gdzie indziej. Zgoda, ale nie zapomnij o mnie. Nie zapomnę. Spróbuj się skoncentrować. Wezwij istniejącą w tobie energię i każ jej się uaktywnić. Widzisz? Twoja kolej. Pamiętaj, żeby się skoncentrować. Nie, nie tak. Nie skoncentrowałaś się. Jesteś spięta. Spróbuj się uspokoić. Uda ci się. Ładnie pachnie. Jestem głodny jak wilk. Dziękuję za zaproszenie. Nie miałam wyboru. Nie umiem zostawić głodnego za progiem. Wyśmienite. Nasz kucharz powinien zgłosić się do pani po naukę. Kucharz? Twój ojciec ma w mieście restaurację? Nie, to nasz osobisty kucharz. Pracuje u nas od wielu lat. Ojciec zaangażował kucharza? Twoi rodzice muszą być bardzo bogaci. Ile macie pokoi? 2, 20, 50? Nie liczyłam. Około 40. To nie dom, to pałac. Doskonale pani gotuje. Bardzo dobrze. Kiedy ślub? Co takiego? Nie wiedziałem, że chcesz się żenić. Mogę być twoim świadkiem? Dajcie spokój, nie ma mowy. Prawie ci się udało. Tak trzymaj, świetnie. To jest właśnie twoja energia. Masz talent. Gratulacje, Videl. Jesteś bardzo pojętną dziewczyną. Mogę już latać? Nie od razu. Czeka cię jeszcze dużo pracy. Na latanie przyjdzie czas, kiedy nauczysz się kontrolować energię. Przykro mi. Miło widzieć go w dobrym nastroju. Witaj, dawno się nie widzieliśmy. Jak się masz? Przecież to Songo. O ile sobie przypominam, wygrał finałową walkę w turnieju mistrzów. Do dzisiaj nie mogę pojąć, jak on to zrobił, a jaki był rozczarowany, gdy nie dostał się na korepetycję. Po prostu nie mógł. Kai odmówił, ale przyrzekł, że to przemyśli. Ależ on ma worki z ołowiu. To drobiazg. Każdy z nich waży 2 tony. 2 tony? Też byś je podniósł. Nie żartuj. Nie przedstawiłem ci jeszcze mojego nowego pupila. Nazywa się Papek. Największy mistrz południowej galaktyki. Od 2 stuleci nikt go nie pokonał. Spójrz na jego muskuły. Gdyby tylko mógł uczestniczyć w turnieju mistrzów, na pewno by wygrał. Twój Songo przy nim to mały robaczek. Nie słyszałeś jeszcze o mistrzostwach, które odbędą się na Ziemi? Mój mistrz otrzymał pozwolenie na opuszczenie Królestwa Zmarłych. Także powinieneś się o nie postarać. Oczywiście, czemu nie? Papek jest najlepszym wojownikiem we wszechświecie. Nikt go nie pokona. Songo, wystarczy. Pora zmienić ciężarki. Te są już za lekkie. Słucham? Ty decydujesz. Jesteś tu trenerem. Które mam wziąć? Zastanówmy się. Te 10-tonowe powinny być dobre. Co ty opowiadasz? Z czymś takim nie ruszy się z miejsca. 10-tonowe? Na pewno? Nie sądzisz, że są za ciężkie? Nie zdołam oderwać się od powierzchni. Oczywiście, to niemożliwe. Masz więcej rozsądku niż twój trener. Nigdy się nie zmienisz. Wciąż trzymają się ciebie głupie żarty. Zmień się w superwojownika, wtedy nie poczujesz ciężaru. No jasne, że też o tym nie pomyślałem. Co takiego? Zrobisz coś dla mnie? Mój podopieczny potrzebuje nowych ciężarków. Możesz mu je podać? Są za ciężkie. No dobrze, 10 ton razy 4 to znaczy 40 ton. Istne szaleństwo. Możesz jeszcze zmienić zdanie. Pośpiesz się, tracimy niepotrzebnie czas. Jeżeli go zranisz, będziesz miał ze mną do czynienia. Wiedziałem. Ziemskie mistrzostwa odbędą się za 28 dni. Liczę, że zgłosisz swój udział. Pokażesz im, na co cię stać. To nie jest najlepszy pomysł. Jeszcze się zastanowię. Nie pali się. Zgłosimy się do następnych mistrzostw. Mamy czas. Teraz nauczę was latać. Na początek koncentracja. Trzeba unieść się w powietrze. Nie tak, Songo ten. Przestań skakać, uspokój się. Najpierw dobrze się skoncentruj. Udało się. Tak trzymaj. Udało się, umiem latać. Świetnie sobie radzisz, brawo braciszku. Uważaj, nie odleć za daleko. Nie martw się o mnie, teraz już wszystko rozumiem. Nic ci się nie stało? Odpowiedz. Ostrzegałem cię, musisz być bardziej ostrożny. Jestem z ciebie dumny. Udało ci się. Jutro będziemy kontynuować lekcję. Wydawało mi się, że mieliśmy razem trenować. Cicho, poczekamy, aż Videl wróci do domu. Potem popracujemy. Super! Super! Obiecałeś, że nauczysz mnie latać. Już do ciebie idę. Robi się już późno. Twój ojciec na pewno się niepokoi. Powinnaś wracać do domu. Odejdę stąd dopiero wtedy, gdy będę umiała latać. Jak chcesz. Spokojnie. Spróbuj się skoncentrować. Dobrze? Jeszcze trochę. Prawie ci się udało. Brawo, oderwałaś się od ziemi. Wspaniale, Videl. Udało ci się, latasz. Cicho bądź, nie krzycz. Dekoncentrujesz mnie. Gratulacje. Rzadko się zdarza, żeby ktoś tak szybko nauczył się latać. Poważnie? Teraz rozumiem. Patrz, Son Gokan. Jak na swój wiek, Son Goten jest bardzo zdolny. Wyjątek potwierdza regułę. Najtrudniejsze za tobą. Teraz pójdzie już z górki, będziesz trenować sama, a za jakiś czas będziesz swobodnie żeglować w przestworzach. Wpadnę tu jutro. Nie warto, już prawie wszystko umiesz. Poradzisz sobie sama. Teraz to już tylko kwestia treningu. Chcę się czegoś więcej dowiedzieć o moich zasobach energii. Może nie masz czasu, by ze mną ćwiczyć? Nie, skądże? W takim razie, załatwione. Do zobaczenia. Do jutra, chciałem powiedzieć... Co takiego? Nie miej mi za złe, chodzi o fryzurę. Słucham? Dobrze by było, gdybyś obcięła włosy. Dlaczego? Uważasz, że dziewczyna powinna mieć krótkie włosy? Jeżeli ma ci to sprawić przyjemność? Nie to miałem na myśli. Uważam, że przed zawodami powinnaś skrócić włosy. Przeciwnik mógłby cię pociągnąć za kucyki i sprawić ci w ten sposób ból. Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Niech cię nie obchodzi moja fryzura. Ale się wściekła. Co jej zrobiłeś? Nie wiedziałeś, że dziewczyny są bardzo wrażliwe? To była tylko dobra rada. Ach, te dziewczyny. Nie wysilaj się, Trunk. Dla dziecka w twoim wieku to może być zbyt niebezpieczne. Nie jesteś przyzwyczajony do takiego wysiłku. Lepiej wyjdź z sali. Wczoraj wieczorem dzwonił do mnie Son Goten. On też wystartuje w mistrzostwach. W takim razie ja też chcę. Jesteś coraz bardziej do mnie podobny. Przepraszam, tato, ale to było zbyt trudne zadanie. Muszę zamienić się w superwojownika. Co takiego? Czyjaś nie? Nie do wiary. Tak już lepiej. Jak to zrobiłeś? Niemożliwe. To ośmiolatek, małe dziecko. Ja w jego wieku robiłem babki z piasku. Chodź tu, synku. Słucham. Chciałbym wiedzieć, czy syn Songa także z taką łatwością przybiera postać superwojownika. Tak, są rozwinięci ponad wiek. Coś mi umknęło. Uderz mnie, Trunk. Mam ci zadać cios pięścią? Trochę nie wypada, żebym bił ojca. Nie przejmuj się. Jeżeli tymi małymi piąstkami trafisz mnie w nos, zabiorę cię do wesołego miasteczka. Naprawdę? Zgoda. Nie wahaj się, uderz mocno. Jestem gotów. Oszukałeś mnie. Nie powiedziałeś, że się zasłonisz. Wiele musisz się jeszcze nauczyć. Przeciwnik zawsze ripostuje. Nie płacz. Dobrze się spisałeś. W nagrodę pójdziemy na spacer. Mam jeszcze jedno pytanie. Walczyłeś już z Songotenem? Który z was jest lepszy? Często z nim wygrywałem, ale on jest ode mnie młodszy. Ja przynajmniej umiem latać. Te dzieciaki nie znają strachu. Niebawem uczniowie przerosną swoich mistrzów. Trzymaj się, braciszku. Musimy nadrobić stracony czas. Jestem gotów. Znasz tę dziewczynę? Jak ci się teraz podobam? Coś ty zrobiła, Videl. Nigdy nie zrozumiem dziewczyn. Songoten i Trunk, jak na chłopców w ich wieku, posiadają nadzwyczajną moc. Co do Videl, trudno zgadnąć, co jej chodzi po głowie. Songokana może to wiele kosztować. Z チーム全員集合。いよいよみんなで天下一武